سورة النساء درس نمبر سلور درشم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا أغسوك جكتلك مؤمن متعمدا كسدا فجزاؤه جهنم نسزاد دد جهنم خالدا فيها مشبه بديك وغضب الله عليه او قصد الله تعالى بدمان دي ولعنه وبلانت کرده دي دلرا وعد له عذابا أليما وطيار کرده دد پارا عذاب لويم. سورة النساء درهم باب دویمی سے او پدې کې هغه شپږ احکام بیانېږي د پاره د راعي. نو څلورم حکم ذکر شو د پاره د راعي، او هغه دا و چې اجتناب کول، ځان بچ ساتل د قتل او د وجلو د مؤمن نه. وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. نو دا سلورم حکم ذکر کېده، نو دا هغې د پاره د هغه چا چې په خطایتې قتل شوی دی د هغې د پاره د کفارې ذکر وشو. اوس چې یو سړی قصدن څوک وجني نو د هغه د پاره به سزا سي. هغه خو د خطاکار د پاره وه، خو چې یو سړی قصدن څوک وجني په خطایې نه او مومن وجنی نو د د پاره دلته ذکر شو چې اور د جهنم همیشه. نو اگر چې دا خو کفر نه دی، کافر شوی نه دی سړی، او اور یې ولا همیشه د پاره ذکر کړ. او د کافر نه علاوه د بل چا د پاره د الله فیصله ده چې د مشرک نه علاوه نور گناهونه چې الله تبارک وتعالی وغواړي هغه به بخي بغیر د پردي حق نه. چې هغه حق چې څو پورې تا ته هغه چا چې چا در باندې حق وي هغه د ته نی معاف کړي نو تر هغې پورې معاف کېدی نشي. او د الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم دی ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله شرک نه بخي، او د دین علاوه چې څومره ګناهونه دي نو الله تبارک وتعالی معاف کوي. نو دلته د هغې سړي دپاره چې قتل یې کړی دی نو مخلد فی النار. علما کرام مفسرین د دې د لاندې لیکي چې آیا دی به مخلد فی النار او کنه. نو مخلد فی النار همیشه دپاره په اور کې هغه صرف مشرک کافر چې هغه د شرک په حالت کې تلي، نور خلق الله تبارک وتعالی به د جهنم نه په خپل رحم او خپل فضل سره چې کله سزاګانې تیری کی راوباسي بی. نو د ده دپاره مخلد بالنار ولې ذکر شه چې همیشه به یې په اور کې؟ نو دوه جوابونه کوي علما کرام او مفسرین. یو جواب دا کوي چې کله یو سړی د مؤمن قتل روا وګڼي حلال نو دی به همیشه پور کی. او دویمه خبره دا ده چې کم یو سړی د یو مؤمن د هغه توحید او د هغه اسلام د ته بد ښکارېږي او د هغې د وجې نه یې مړ کړ نو دا قاتل به همیشه پور کی. نو دا جوابونه کېږي. نور د دین علاوه یا الله تبارک وتعالی غواړي نو د جهنم د اور نه به راوباسي. ومن یقتل مؤمنا هغه چا چې قتل که مؤمن لره متعمدا کسدا فجزاؤه جهنم نو بدلا سزا د جهنم خالدا فيها همیشه به وي په دې کې. وغضب الله عليه او غصه ده الله تبارک وتعالى په ده باندې ولعنه او په لعنت کړی ده لرا وعد له عذابا عظیما او تیار کړی ده د پاره عذاب لوی. يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان اذا ضربتم في سبيل الله كلا تشتاسوا سفر کوي پزمګه کې وتبينوا تحقيق کوي ولا تقولوا امواي لمن اغچاتا القى اليكم السلام چې غرزي تاسو ته نه خدي اسلام لست مؤمنا چې نه ته مؤمن تبتغون عرض الحیات الدنیا غواړی تاسو ژوند دنیا سامان د دنیا لټوی تاسو سامان د ژوند دنیا فعند الله مغانم کثیره نو الله سکه غنیمتونه ډیر دی کذالک کنتم من قبل دارنګی وی تاسو پخوا فمن الله علیکم نه احسان وکړه الله په تاسو باندې په تبینو نو تحقیق کوی ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان بما تعملون خبیرا پاغه سمان دی چې کوي تاسو خبردار. سلورم حکم ذکر شو اجتناب عن القتل المؤمن اوس په دې آیت کریمه کې پنځم حکم د پاره دراغي تحقیق من اسلم تحقیق کوا چې تا ته نخ دی اسلام پیش کړه بیا ورته دا مو آی چې کافر مقصد دا دی چې کله تاسو زمکه وهی درب ویلی شي وهلو ته پلان کې وی چې کم دی درب هاذا نو درب ویلی شي وهل ته او خپه چې سړی کله زمکه لرا پرېږدي نو دی ته ویلی شي دربتم فی الارض کله چې تاسو خپه را پرېږدی زمکه لیانې سفر کوی کاغه سفر د جهاد د پاره وو کاغه سفر د نور څه د پاره وو خو چې کله تاسو سفر په ځمکه کې کو نو وضاحت کوی او د وضاحت مطلب دا دی چې کله به صحابه رضوان الله اجمعین د جهاد د پاره د الله په لاره کې ووتل نو چې کله به د جهاد د پاره خلک یو بل ته مخامخ شو او په هغې کې په چا باندې به د تورې غزار کېده نو په اخ کا ټیم کې به هغه ووایي چې زه اسلام راوړم او زه اسلام قبلوم نو په دغه ټیم کې د چا نه به وال شوي کس به یې وولي نبی علیه السلام ته خبره راغله چې یاره سره د اسلام راوړو نه نه سړی چې کوم دی قتل کو نو چې تپوس نبی علیہ السلام وکړه چې ولې قتل شو ولې قتل کو وی یا رسول الله د یرې نه دا کلمه ویلې وه نو نبی علیہ السلام ورته وی تا د هغه زړه کولاو کړی و دننه تا ته پکې پته وه د ده په زړه کې چې دا د یرې وه او که نه د ایمان د وجې نه ایمان یې راوړو نو مطلب د آیات دا دی چې کله تا ته نخه د اسلام پیش کړه چې ما ایمان راوړو نو بیا اسلام تعالی دا اختیار نه درکوي چې ته د ایمان راوړلو نه پس د هغه قتل کې او وی وجه او یا دا چې د دې د لاندې لیکي چې صحابه رضوان الله اجمعین روانو او په دې کې د کفارو او دارنګې ملکو نو په هغې کې خو حکم شوی و چې صحابه رضوان الله اجمعین به ځای په ځای د دې دپاره خورېدل چې کوم خلک ایمان نه راوړي او کفر کوي نو تاسو د هغې سره به جهادي نو په هغې کې یو کس و چې صحابه رضوان الله اجمعین هغه کافر و نو هغې وجل غوښتل نو هغه کلمه وویله او هغه سره مال و بیزې اوښان دا وغیره و نو وایي چې دی هغه ووجه او هغه سامان د غنیمت په شکل باندې هغې مدینې ته راوړو او چې راوړو نبی علیه السلام ته صحابه رضوان الله اجمعین دا خبره پوره پوره وکړه چې دغسې هغه ایمان راوړی او اسلام یې قبول کړی و خو سره د هغې نه هغه مونږ مړ کړو. نبی علیه السلام د هغه ټول مال حال واپس کړو او د هغې دپاره دیت ورکو چې د اسلام راوړی دی او دیت چې کوم دی دا خپلوانو ته ورکو. نبی علیہ السلام او اسلام چې کوم داستان هغه دنیا کې پرې خو دی او کوم خلق وی د توري په زور باندې نبی علیہ السلام اسلام راوسته دی. نبی علیہ السلام اسلام د توري په زور باندې نه، بلکې نبی علیہ السلام اسلام اول د الله تبارک وتعالى د رحمت او دویم د نبی علیہ السلام لچې الله په خپل رحمت سره کوم اخلاق عالیه ور کړیو، او نبی علیہ السلام له الله تبارک وتعالى په قران کې صفت ذکر کړی دی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما ته رحمت ته پاره د علم لېږلې ده، تمام علم د پاره. او هغه ایده چې نبی علیہ السلام دنیا کې هم رحمت جوړ شه چې د قیامت پورې کم خلق د هغه په تعلیماتو باندې وچلیږي، هغه رحمت راغلی و الله به ټول د جهنم نه په امن و امان کې کی. خو چې ایمان عقیده د توحید او دارنګې نبی علیہ السلام ته خپل اخیری پیغمبر او دارنګې نبی علیہ السلام په پیغمبرای باندې ایمان راوړي، نو د دې وجې نه که پرس کو یو سړی تاسو ته نخه د اسلام پیش کوله، نو بیا ورته ته داسې مو آیا چې ته مؤمن مسلمان نه. تاسو چې کله جهاد کو او څوک تاسو ته ځان وسپاري چې زه کلمه د توحید قبلوم، نو تاسو ورته مو آیا چې ته مؤمن نه. نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اذا ضربتم فی سبیل الله، کله چې تاسو سفر کوئ په ځمکه کې، فتبینوا، نو وضاحت کوئ تحقیق کوئ، ولا تقولوا موای لمن القا الیکم السلام، چې غورځی تاسو ته نخه د اسلام لست مؤمنا، چې نه ته مؤمن، تبتعون عرض الحیات الدنیا، لټوئ تاسو سامان د ژوند دنیا، فعند الله معانم کثیره، الله سره دي غنیمتونه ډیر. مقصد دا چې جهاد د دې لپاره کیږي چې د الله تبارک وتعالى دین په ځمکه باندې خور شي، نو چې کله هغه دین څوک ومني، نو بیا اگر کو داغه غنیمت تاله حلالو او الله درکو، الله وی بیا غنیمت ته مګوره، داغه غنیمت ورکول خو زما کار دی، رزق کولاول او تنګول له چا په لاس کې دي؟ د الله تبارک وتعالى په لاس کې دي. نو مطلب دا چې جهاد د دې لپاره دی چې د الله دین په دنیا باندې عام شي، او د الله دین چې کوم دی هر چا ته ورسي، او د الله د دین عظمت خلکو پیجنی، نو د دې دپاره نه کې د دنیا د عرض دپاره او نه کې د دنیا د مال او دولت دپاره، الله وی ما سره غنیمتونه ډیر دي، زه به د مالدارم. کذلک کنتم، او همدارنګې وی تاسو من قبل پخوا، د دې نه مخکې تاسو هم دغه کسې کافران وی، خو الله تبارک وتعالى درمانې څه وکړو، فمن الله علیکم، نو احسان وکړه الله په تاسو باندې، فتبینوا، نو وضاحت کوئ تحقیق کوئ، څنګه چې مخکې تاسو وی او الله درمانې احسان وکړو مؤمنان یې کړی، نو دغه رنګې چې په تاسو احسان کړی دی، نو چې بل ته هم دغه کلمه پیش کوي، نو پکار دی چې تاسو مو وایئ چې په دوم د الله احسان وشو چې اسلام یې ورته قبول کړو. ان الله یقیناً الله تعالی چې دی کان بما تعملون خبیرا، د پاغر سمانی چې کوي تاسو خبردار، د الله تبارک وتعالى د علم نه هیڅ سیز بهر نشته، په هر سمانی پوه دی. خو چې تا ته نخ د اسلام پیش کړی دا، بس ته د الله د پاره دغه نه توره بیا اوچته کا. لا یستوی القاعدون، نه دی برابر ناس من المؤمنین، د مؤمنانونا، غیر اولی الضرر، چې نه دي خاوندان د وزر، والمجاهدون فی سبیل الله، او جهاد کوونکي په دین د الله تعالی کې، باموالهم، په لګولو د مالونو خپلو، وانفسهم، او په کړولو د نفسونو خپلو، فضل الله المجاهدین، غوره کړي دي الله مجاهدینو لرا، باموالهم، په لګولو د مالونو د دوی، وانفسهم، او په کړولو د نفسونو د دوی، علی القاعدین درجه، په ناستو باندې په یو درجه باندې، وکلن وعد الله الحسنا، او هر یو سره وعده کړی ده الله د بدلې، د نیکۍ چې نیکۍ د نیکۍ بدله بدله در کومه، وفضل الله المجاهدين او غرکړي دي الله مجاهدين لرا على القاعدين په ناس ته باندې اجرا عظیما فاجر لوی باندې. په دې آیاتي کریمه کې یو ځلې دا فرمایل فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه. ورکړي دي الله مجاهدين په لګولو د مالونو په کړولو د نفسونو په ناستو باندې په یو درجه باندې. او بیا په دویم ځل او فرمایل وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما اخیری چې آیات ختمي. ورکړي دي الله مجاهدين په ناستو باندې په اجر لوي. نو الته وي درجه او دلته وي په لویه درجه باندې. جواب دا دی چې ناس خلق دوه قسمه دي، د جهاد نه چې کوم پاتې خلق دي او ناس ته نو په دوه قسمه دي. یو هغه سړی دی چې د مجبورۍ د وجې نه ناس دی، شل ګډ دی ړوند دی کوڼ دی، د مجبورۍ د وجې نه ناس دی، سورلی نشته، نو کور کې بل څوک بغیر د هغه نه ذمہ دار کس نشته، د مجبورۍ د وجې نه ناس دی. نو په داسې ناستو مجاهدین په یو درجه باندې فضیلت لري، چې د وزر د وجې نه ناس دی نو مجاهد خو سره د مال او سره د نفس نه ووتی ده، خو دا سړی هم وته خو دته وزر دی، وزر د بیمارۍ دی، وزر د تکلیف دی، وزر د بیمالۍ دی، وزر د نسورلۍ دی. نو دی چې کوم دی نو په ده باندې دا مجاهدین، ولې چې دی هم غواړي چې زه لاړ شم، نو په ده باندې په یو درجه. او دویم هغه ناس چې هغې چې ښه تندرستي روغ رمټ دي خو د بزدلۍ د وجې نه جهاد له نه دي تلي، نو په داسې ناستو باندې مجاهدین بیا په ډېره لویه درجه باندې اوچت دي، ولې چې دی خو نه دی تلی جهاد دپاره. او کم سړی چې تلی دی او دته عذر نشته چې دی پاتې شوی، نو بغیر د عذر نه دی ناست دی، نو په داسې ناستو باندې بیا مجاهدین په غټو غټو درجو باندې الله تبارک وتعالی اوچت کړي دي. نو دا آیات مقصد دا شو درجات درجی دي منه د الله تعالی د طرفنا، ومغفرة او بخنه ده، ورحمتا او رحمت دی، وکان الله دی الله تعالی غفور الرحیم بهونکې رحم کوونکې. درجی الله تبارک وتعالی ورکې په بخاری او مسلم کې. عن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. أو بالحديث كرازي دي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه چغوي بين الدرجتين 100 عام. وی الله په دې حدیث کې چې د سعید بن الخدری رضی الله تعالی عنہ نه په بخاری او په مسلم کې دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې په جنت کې 100 درجی دي، 100 درجی دي. او دا الله تیار کړی دي د فارد مجاهدینو چې د الله فلار کې جنگيږي، او د هر یوې درجی چې کم دی نو په منځ کې دومره مسافت دی لکه څنګه چې مونږ ستاسو د ځمکې او د اسمان تر منځه مسافت دی. نو داسې 100 درجې مقرر دي. هغه د هر سړي د اخلاص او د الله تبارک وتعالی د علم لرلو په هغه باندې چې څومره مستحق دی. او بیا په بل حدیث کې راځي د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې دا درجې چې کوم دي دا په مسافت تسلو کالو دی او بلنا، په دومره مسافت باندې دا درجی چې کم دی چې الله ورکړی دی، نو دا د هغې خلکو دپاره چې د الله دپاره د مال هم قربانی او نفس هم قربانی. الله وی درجات منه درجی دی د الله د طرف نه، او د درجو سره سره الله تبارک وتعالی و مغفرت ان او بخنه د الله تبارک وتعالی د طرف نه، او ورسره خپل رحمت شامل کړی دی، ورحمتا او رحمت الله تعالی. وکان الله غفور الرحیم او دی الله بهونکې رحم کوونکې. یو مور په بچی باندې څومره رحم کوي، هغه مرغۍ او هغه حیوان چې هغه د انسان نه تختی او چې کله دا هغه بچو ته تکلیف رسی نه په انسان باندې سره د دینه چې آتا نه یریږي خدا خپل بچو د بچاو د پاره چې هغه کم قوت د مدافعت استعمالی چې کیدی شي ز په دی ها باندې حمله کولو باندې دی چې کم دی د دې ځای نه واپس کوم نه پتا حمله هم کوي هغه مرغه نو دا الله تبارک و تعالی مینا دا او سوی سے الله تبارک و تعالی د خپل ځان سکا د دغې مینې او د محبت خې دي صرف یو یې سیدا غې نه رالیږلې ده الله تبارک و تعالی رحمت هغه په مؤمنانو باندې او په هغه خلکو باندې چې د الله تبارک و تعالی د حکم او د هغه د کتاب او د هغه د پیغمبر د طریقې مطابق او د احکامو مطابق ژوند تیری الله تبارک و تعالی دې موږ له قرآن او د سنت ژوند نصیب کړي یا ای الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا ضربتم فی سبیل الله کل چتاسو ومن یقتل مؤمنا اغسوک چې قتل کی مؤمن متعمدا قصدا فجزاؤه جهنم نو بدلا سزا د جهنم خالدا فیها مشبوی پدې کی وغضب الله او غضب د الله تعالی علیه پدې باندې ولعنه وبلانت کړه د لره وعد له عذابا عظیما تیار کړه د پاره عذاب لوی يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو اذا ضربتم في سبيل الله كلا تاسو سفر کوي په دین د الله تعالی کې پلار د الله تعالی کې فتبينوا نوزاحت کوي تحقیق کوي ولا تقولوا موي لمن القى اليكم السلام شي هغه چاته چې غرزي تاسو ته نه خدي اسلام لست مؤمنا چې نه ته مؤمن تبتغون ارض الحیات الدنیا لٹوی تاسو سامان د ژوند دنیا فعند الله مغانم کثیره الله تعالی سکدی غنیمت نړیر کذالک کنتم من قبلم دغرنگ وی تاسو پخوا فمن الله علیکم احسانک الله پتا زبان پتبینون تحقیق کوي ان الله یقینا الله تعالی چ دی کان بما تعملون خبیرا دی پاغ سو چې کوي تاسو خبردار لا یستوی القاعدون او ندی برابر ناس من المؤمنین د مؤمنانو نه غیر اول الضرر چې ندی خاوندان د عذر والمجاهدون او جهاد کون کی فی سبیل الله فلار د الله کې به اموالهم په لګولو د مالونو خپلو او انفسهم او په قړولو د نفسونو خپلو فضل الله المجاهدین غره کړی دی الله مجاهدین لرا به اموالهم په لګولو د مالونو دودی وانفسهم او پکړولو د نفسونو د دي عل قاعدین په هغه ناس ته معنی چې سره د وزر نه ناست یعنی درجهتن په درجه باندې وکلن وعد الله الحسنى هر یو سره وعده کړی د الله د خسته بدلی یا د جنت وفضل الله المجاهدين او ورکړی دی الله مجاهدین لره علی القاعدین په هغه ناس ته معنی چې وزر نشته او ناستی اجر نازیما په اجر لوی درجات منه درجی دی د الله طرفنا و مغفرتا و رحمتا او مغفرت او رحمت وکانه الله غفور الرحیم او دی الله بهونکو رحم کوونکو